بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زال حجت تري درسكي درس خوي غوي حكي إيرات كوي حكي سلار كسدي عشان من عمرارة إحرام لغاية تكا طواف القدوم طواف العمرة سقو وصفي يوم الثمانية رتا بدكور لغاية منارة يوم عرفات مزدلفة مبيتة يوم عشر رميجي مارد يوم 11 دو 12 دو 13 دو منارة كده هادي سنة كسقو كسدي فأوغوي يعني إحرام دوليجي حجتك عمرك إحرام حرام تبليغيني تكوني بيجو ممنوي تي بيجو ممنوغي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريكا سيئة رسول صلى الله عليه وسلم لحديث كريكا سيئة أول تي ممنوكا داريجي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريكي سورة البقرة أنا آية 197 فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني رفث كي يعني جماع أقولي قوي جماع قوي حرام عمرك يجا حج يجا نيت بده حرام تارك ديجي نزوكو قو تارارة حرام قو قارة قنونيني باو كيسلو باو كنويني جنيجا هبدار بيجينو إذا يجا إجراءات كوي هكي تارناسة عمرك تارناسة إيهنني باقو كي أغجوك ديو فأول محرمات محظورات كدرغي أقل تأغي باقو كي أغجوه وهو كرا هكي كو تارارو باقو كي ارتيغيني محظور أقل يكرني كي يعني عقوبة خويت بيجي وركدي عقوبة نيجي زنبار أولي زنبار أقل أولي عقوبة نبري اتنين كي هتقولي تايني فسدقني أخوان برا تلاتكى تايني ردي تايني كنا دايلارو أوعار بيا تاراراند لو أرنا أولي بيجير هكنا أولي كريكي تارارا كامل لو تاراراند لو أخوان برا أربعة سنة أعرق سلكي هج جمار جولي كي كوباوند لو واجي بارا غوي تيغوي دللني كا إير كريكا ناكرنا را سنة آرام كوباوند لو أخوان برا خمسة دي بيغور حرامي ربنا دي بيغو واجب سيل نسو دي كناره دين بدر بك غير ناروس ولا جات ناروسو دي مكر كناره حرام غير دابا كناره مسكين كو حرام كي دور توي كي هويغا اوغوي كانا هيتارار حرام كي دير باو كير تيغيني اوغو باك هويغا بيغوري جماغي كير جماغوي هي جيريغي تحلل أول جرا آري كنا جمرة تلاقى بعو ديس كنورو كي تحلل الأول لي تحلل الأول جي جمرة تلاقى بديس إن تعبنا ويكانننج تحلل الأول لي كنا كي أوكر نورو أوكر تجنيني تكش أكو حصل كي أنا كي أوه تحلل الأول كرني كنا كامل حلته ومنا طواف كوي طواف الإفاضة رو سعيرو جاي كنا كرنا لكن هاديس كنا تعبنا ويكانه wa misin yani abdogen de tere kana tahallul akhir ki kana kirno manegi tahallul awwal kirni gineni to hajju go sena oro lakin tie tane marar haram helda te belere tare gedar bele be ka gna kitire hajju go tarare re anti ku yebi gi worki kala arrafath ki jima'ta tadaru yani mulaaba yani bagur nene daruga نظر بشهوة يعني ارغو شهوة اغونا قوي سيلي ديغا كيساقو ممنوي عشان رفثك كلمة الجماعة شمليقنا يعني ملاعبة شمليقنا نظر بشهوة تيقوي اي تي اوبرو شهوة قوي سيلي باو سبب تيقوي ناغي تيكساقو ممنوي اللي هيكينو تارني كذلك عقد النكاح يعني اوغوي حرام عدير كيديغي ولا برغا زوجتي روس ولا اوغا زوجي سي روس الا حرام موطقني haram eder ki dege Rasul alayhi salatu wassalam la yankihul muhrim wa la yunkah gine ki la yankihul muhrim mana yani o muhrim ge bago dolo la yankih mana ber yani tayare o zawiji taylo kere ber sato ga o zawiji taylo mana ayti adat ko zawaj ka zawaj bapto ki dege zawaj kitaban halal jaisi lakin haram eder teni gine ne wala zawaj keno san ga taylo wala o ga zawiji san no sobdo kada min al muhrimat koi mahzurat mahzur gineli mana mamunoi haram eder tinin ti mamuno ga darege tawna witoro ta wi ago doge shirir dogne rabbana subhanahu wa ta'ala wala tahliqu ru'usakum hatta yablu al hadi mahalla gineki rabbana subhanahu wa ta'ala dogne ona mane yagini yani shar koi ereke kage tagi tabine so u haram eder tinine ne shar koi ka hireno misal shaar goy adi wi wi or ka rege adohor goy yani adohor re lagay ne ti boy tani kan wi re bay wi re yani misal ti tarko ko re ke sokko mamuno yi fa mamuno ke ta wi ka delil luki ye ko yi ga qiyas to ola marke sene ye abdo gina ke e bi tar sokko mamuno yi na ke se amma o ge kana haram tabi no eme ya haram tabina ni ennar ne kana haram tabina ogi kima ya isenara tar ko itina kisun kran de ga tar ko no kuni ar ar shari to wol dor kasade tar ko itina ga tar ko no kuni bay wi itina ga bay yuno to ne kane kane wi itina ga kane ane wi yuno to ne ashan kisun azene ga na to ne na mamuno ta ri ge ta wi ga ge ta wi munasib tin ya re nasibe ne sarahe ne ga wala erin jahizine mushkila kido ke to ne ne so adore juse itina ga adore no kuni ne amma adege la adiya ho doge haram wala fi haram do agoduga wala qabl al hayka wala ba'd al hayka adiga ge ade agoduge haram genara kela tashabuh bil yahud wal nasara kidi ashan kida rasul alayhi salatu wassalam yani hadith naqdaru hadith ada aburu hamiyata waffiru al lahi wa khalifu al yahud waffiru al lahi wa khalifu al majus ارخ اللحي امين ترى اعف اللحي كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كي اعف اللحي جي معنى وهرهبه قوي ارخ اللحي جي معنى وبرب جوسيغني وفر اللحي جي معنى وبرب جوسيغني خالف اليهود معنى سنة يهود ادي اغدو يهود امبيغو سيبك يبو خالف المجوس ادور جوسيغي مجوسكيغو ادي كورونا ادور جوسيغني ابو شنب كنا غوليغي ki yout ade mujus embego debe kay bo ade orgun go tetti samba ade jusi sanu ki sunna rasul ki gene rasul alayhi salatu wasalam ber ulama iga sokko mo tarfi rasul sallallahu alayhi wasalam iya garene igene sirdo garene notibe ga bigena sahabi kulina so ade go onane edi mano ade berade khair ki dege berda todura o igi ade go onane edi rasul ta ga dege na go idi ido rasul ta mi rasul ade ki diro ina ade go do no do no da sana ring tobi ada muskil ada masarafi negara ganda ganda ne dar jirkina ya enar te ada ger muskil akedina or tolinda ada muskil nak wa kedo on shitan do be muskil akedina so shitan go or ko warin to na to ne ngi o muslim o baro zakar ge o muskil te ada er kedina or tolinda ko wa kedo qanun ge o qanun siri o nizam siri ge sokko nasar siri o qanun siyere yire ne qanun ber nasarar keden ne qanun gi are eski ni to ranalo to wana ne to ranalo qanun gi error keden no nasarar keden ne lakin shiriye go error keden ne ge rabbana subhanahu wa ta'ala keden ne ge rasul alayhi salatu wasalam keden ne ge are akodo mamun siyere ki iru bari e rabbana ogune e rasul do ogune tajaro te maga kopteros agada tajaros wala hogi di kemagene gaage ayang e enna go re ne kasa dor to udari gaage kitab ke khutte do enna ko irur kana le rasul kana le enne benni murur tin dikre iru ki ka osre ya dikre rasul ki ka osre ya so ade agodo haram mi wala derar haram doro ekule haram mi ashan kida ber wi agodo karin ado agodo yo wi wi mamono u haram ner ben hireno u haram ner ben yon ya eskina tonige adordo kane kane uiru bayi uiru tak tar ko ko kere ugu haram ta bene gene ne mamno mahzurat yege tego set ti tao ke gene re eni kili or kini sarege u haram ta bene gene ne set tao ke gene no gene rabbana subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum muhrimin ne gene ne set nibo set ke baroega o tegoi terde ere eni kirene orgas digene kaya me ke biriga biriga te herde niriga teur niriga ge te ka nakko ga egur kokto te heraba uo kinino tenege jaza ko kesire kala mahzur ga darege rasul sallallahu alaihi wasallam kuligini ya rasulullah o hej ki iya sirege dai tar tri ina rasul sallallahu alaihi wasallam kulini aso berti tar tri ogi ke ga sai izan ti tar tri ge kuriaro ti tar tri ogi kure ti tar tri ogi kure ina aso dai tar tri ina kulini aso ti tar tri ge ke ga saro ti sauro ge ke ga sai la yalbasul qamisa wala sarawila wala al-amaim wala al-baranis wala al-khifaf tika hoy ga dar barawon qamis kina ligi mana te ma kene gnara or tar tuli ya nabi ga gemis koy gemis si dare me ebro go idi kera fenne ga min ni go ga de bar der reto na te go or dar bare ga sokko te ma kene gna tagra ta ti ne ma ti ni ki sokko gni mana ele gna bigram kwa gnon gna wala sarawil ligi na ligi ti de shiki de de niti de niti ne be gir horone ge suran juisi ga tetti ga so nek se ga mayo ga men nay ga nar men nay ga ge suran te na nakwa nam noy de itino ama e me gir te taro sle emme te taro sle shale ga men nay ga ekure ga te tar ta sunege so ko nam noy o baro tan kashif ke nondro barane se gir ligi tagi barane ske te emet ibadat artigi negnare gondogra ta ikiri ni kesinet ta artigi kinne adro barana sere ke ta hayri na tagi menna ga ekule ga tagi ko ke diga kireo ga sokko tagi sokko nonno o daro tan kashif ke nondro wala al khifaf khifaf ke mana tege negnare dei hayri yazma ga an khuffi mana khuf ne ge tare ari go tege go so setu na negnare o kire ke negnare or dei tinigini ni kanne qur'anaro uwodu tinigini ni begira hotina salani khofki yani ber tega gena re dei hayri ay tega dei soko hayri na mamno tega fati ben shishe piga wala papa ga tega fadi ben ke hoyega mamno gene izan ke hoyega ra barage tar ko ye ben tare mer hetu benega tawer ko ay ni gru begire karra kinde digru sui ezar wore da gine di ke sui ye o baroke ba oge tare akna tiri ber tare khas kinara ihram ke kedo amma ti suti begi go mamno ye na rasul alayhi salatu wasalam ki ba oge la tantaqibul mar'a wala talbas al quffazain gina rasul sallallahu alayhi wasalam ki la tantaqibul mar'a mana niqab tilo niqab ke dai tiemar mamuno igina ay bigira de kokigi ne kapke mana ti goy idragar koyerege bago idraka bago igoga bago ti goy misli yani idragar kirega soko hayre ki ne kapi o kore ne kapki shirye kari yo ina kirar kana ketio o kone sakafai mana ti ada taqalid o kone ki ko warna dar tugri kedili manege kedar yo gani o do rasul ku gudegiro ora tege so yo rasul no tege na hadis te kuguli do tin ar gabe le 1400 sene ra rasul du kugule u ba gum hettu sele gene ne u haram te bare gene ne niqab ke ere gora kaare re ke den re idra go gi ba go dar re gene ga kashif to ke gene u ba go dar re yo ga gene u barod kar be ga ge ta go gre o to bo wa dare ga tara go dare ga idra gar te sele re baro dar re gene ne so tre gene re وين غنا عائشه رضي الله عنها بغين نركا سبب دغني لا تنتقب المراه غنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقابك اوي حرام كاريه حرام تبلغني نقابك كويا دغرو erego taragir sotregine ina rasul sallallahu alaihi wasallam ilgi odo saqafati giso saqafa okune kigine tebie okune kigine meni dinkeriyo odo rasul ki kugulegi nokra ke kuguli tigiyo tiyo ki nokra kuguli tigi ere na utigi gernoga tini muskilane tini tini alejine nga okune ti tariki satri o itija akuner mena ziyarar memdu kirine tagirte ertinin ga abdogine nini dalil ke bar adal tollu kay gina koni kuine ta ka gayne qawla sanna karana bar gino orsina tapena ne gine ne makke terus ko sura ne gidi abu kiro ra soldo ke ga sai ma harga gane eki kiki kidayo sai nu ukin ne gine ne ne qabke shiri kare e qanuni dawlar ka anare gine ne mar da tido lakin tin shiri kare e kiro ra sol ke ga sai harga gane walal burqa burqa ge dai murqagi marayan tegoy eger tayri e hayri fi te idra hiri ga ti e hiri ga ge te ka sokko u ba go ge ihram ker haram te bere muhrim gine gine ni qofazen go ma ke kil ke bege asan ma ga hate mi kiri ga ma hin ne kiri ga hayri gro wa niqab ko idra gar hayri gro suyi ge ker na ho gine tayib idran kashif to dara ba khabar ra ba go men nagen ada o baro gidamge idra o kashif to dara e a she iriri to hey to rasul sallallahu alaihi wasallam te tayire u baro karba gine ne idra to gi tare qab tare gine tare tagar hayrat riya no baro qab tare tan ta he taban qab tare gine u baro wa gine gine ne ba go ta ta te so idra to kashif tare gine edo ma ke ma hinna ga kede hatem ga kede o do ke sa kashif to tare ko tare yil bape ude na so tare ko kare kare bari ma o ro na tare ko kare kare bagini ni ke bero yi tare ko kare kare ke bagini ni kara yin izan sutra ge yugu ne yoro ihram ge re shekil go beginne tayib kera o baru he tunir gine ni mumkin o gane re sa mar ki di hal sa ge kara da da la la sa ge jais sa ma no ki ge jais kine re martin sama ki mamuno do kanada ino tay o bana e go go ina so nonat kiri nazara ka kiri e go te no nige nazara ku re ko ra nazara ga jais nazara no e no bene bene gare ne ga danardi nazar ki ne bene tin ga ge mamuno do nazara e no bene tay o mena keme wa ton ne do ne so keme te sama ki be udura keme ta ri no ne sama kana ki ga beri mushkila kiri ku ro ku ro mamuno ko do tay berna tare gene jep kiri o itar gene ni ta wa ko ene begire o aragi ta de goy karra kine tare mor fa karra kine ni eme juas katine gres katine te ga so maso te binu telefon ga tine maso te binu no war bene te ga kamra goy te ga ta bre ga gash gene ra te jep kiri ni dot na ne ra ka be gene or ko ene ter te de ter ne ga kal te ne kal ne ga mushkil na ko akhir yo ki ga kamra goy gres ke ka kaber koy te bo ma hatem kede non ne hatem ma ke ga mushkila kiri hatem gra ma na ro kanno izan te goy ku guri ma mono gene ki ga to wani ge te koy ga yaisi te koy ga yaisi na so ya le non kede ga samge te jure ne gido mahzurat dare kana ti kala ke tegul nuge te pegina ligi mana te goy ri he eter ma mono rasul alayhi salatu wassalam oni dir sebab to dir ade gene ka arade sinie so rasul sallallahu alaihi wasallam negene awsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu neki oki yani rasul sallallahu alaihi wasallam yani o sahabi ni arafatu awnairo arafatu ni rasul alaihi salatu wasallam negene qur'an woni biru o mer aditu koy kayra kusugurube oki qur'anu kayra kusumdai sabone tayre o na defisayri biro bi tayre osol boy o meet dana ga borodili wa kafinu fi thobe tarage jo bagor tare o suyeli gor ke digar kafinu woni wala tu hanitu itrali go tambo woni wala tu khamiru rasa ta go haybe ke bo woni ki rasul alayhi salatu wasalam ke ki dore ulama ne agini o gi hayi ga ne ga ge o haram yani o muhrim ge itrali go salo fa idan itrge wala ta'amuna riga wala sharabuna riga wala elegno orto tiniga wala tarigno ga wala horgono na ne skaliga so ko itra gudu mamnu iter ge iter bi ga ye iter kwa ga ye iter go yani cai kiri ada ni gaya tu gua isak tu eka ada gaya itu gear kira gaya natu re ini kira gaya kesokol mamnu kira mamnuat kira dari gaya obaroge tahu hairo bawon tahu hairi tahu tahiye lakin obaroge tahu hairo haram kita berdera lagi cuma haram gotok ni gaya tahu hairo ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia ni wala tu khamiru raksa ini kira mana tahu hairo gini fa obaroge tahu wala takir hairos wala emir hairos wala ugonone kete tawa hairos kada okore gal tanne yani ne yani ogu haram tebelen tawa takidi diloni na takidi diloki takidi wotte bani wala takani takidi mushkila na ko hakido takidi mushkila kede oro tagano ke hayene ko gni mana sigar ne gagi edegno ko yi tare ne bene menaiti ne gabbene lakin tage a haykido te gonona ne le ayene or ta hayene ne de takwane gini bas mushkila na ko hakido lano gono ke hisab kedio tigi mutamme to toner dene ke toni o gonogani hisab kiri onasu tagi haiba ko gani mana tobir haiba ko gani pai tagi haiba ko ge e manti mani ke tu ita amaru re ge kego tagir tu ke ye gi nonne la man tar ta bini musla ge mangono kibina tagir ta nere te iga ge ade ga ge tagir ta na tanga nor ta ne ke ono dona na dona ti sen ki muskila ge ki mamono ro pai ei mana iring idon nesu shemsiro nagare ere dire ini biga kere ke idawa kere ke gna ti boror biare ke ginno ne kiga mamno do shemsiya ga mamno do yan tei tagi hayna ogna kise arbete ti minni go boksi ga kere eulere tagi hirene berde bi yani ere bi rei idawa kere ke abdona ta hede mana biago arbi kere ri wala egura kere ri kese ko mamno do ti mamno ge tang tagi ga ti no go shalga hayna go emmer ga ko hayna go tegoi horogor ya tegoi tegoi meneru erigoi bere gaga ta haina go ki mamnoi manegi te ma koi ke sokona ko mamno do baib mahzurat ke emer gudige usokko yani oge biere kernega berna ko te biere kernega tege hukum go de kudo ona jaile ne kernega mukrai mana dour yalla tigi de udino nindigini ga merere ni anebe digini ga na kernega nay me gonoga na ir misal ota hiere ginner gonoga na ir kernega kesokko muskila na kwakiri wala zamba ga kiri wala fili ga kiri wala hacho ga senawro ne ashan oki yani obiere ka hisab kiri te jahil ko dor kernega hisab kiri mukra o go yani dur digina kernega hisab kiri o gonoga na ir kernega hisab kiri kesokko rabbana subhanahu wa ta'ala bi yure galam hibine دار كرني ربنا سبحانه وتعالى قرآن كرني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا سبحانه وتعالى رو قد فعلته بركي إيه قبلي كيني قال قرآن كرني يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم تي خطر دبيج ربنا سبحانه وتعالى حاسبين جنونكِ كله قرآن كرني وسيدك mana uti saiki nibog na rabbana subhanahu wa ta'ala kire fa man qatalahu minkum muta'ammidan wa muta'ammitu kinini jazaa'u kinayni mana muta'ammitu onkin ognene jazaa'u kinayni fa izan makruhat adike sokko o biera kirnega jaail do kirnega gour hadde degene kirnega gonogna er kirnega mushkal na qakiyo lakin o gaset do kirnegene jazaa'u kinayni sokko mahzurat ke berda abui ogo ta wi ko nega wala tar ko ku rega wala itere to taiga wala ta go ko dor hierega wala tare ke on ke bara tare ge surane de kidiga tare de kidiga o ke na pati kerne ne ne ko do ege na biera ye o gna ga se to kerne ne signa mushkila na ko akhir or kerne ne ne ti wega ne de Quran do rabbana subhanahu wa ta'ala ne gni سورة البقرة أنا آية 196 جيرو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فدية كرجني جزاءه فدية كي مانا حرام هاكو أرداندو أو بريغا أو صدقة أو بريغا أو نسك مانا تيدا باتي ربا نيكا كي كفارا كوي طيب وهو سات كينيني أو سات كينيني مانا يعني تي كواركي إني كيني ti warke eni kini o kini ni gas gine zakir gine koddo gine mutaammit gine mana yani nirekir nite bele kini uton na gine gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala faman qatala minkum mutaammidan fajaza'u mithlu ma qatala min an'am gine ki bibana yana tiber do kini gine neere kana ko horne kharam girda bagena miskin do tolli mana o jorbu kini gine o re kini gine diko o ore kini ni jasa ko dida ba gane muskin gar toy o baro kini ero ko ay mana ti ega to ko temi na ti misel go ina so o agal ginara o tige gane haywanat ke gane ginara haywan ki jasa wa haywan non ne haywan ki ro en to jasa wa haywan kin ne ko rogne no wega o adal ginara e gane ge o suti ku le hakame ne ge was fini ne ge yuna ti don ne jasa korne da ba ne re misin yor kin tay ugu ogoy haram kediro nekai man terrain or kikiga or berher tener kikiga no ne akat ki fat batalene hay kisena loro akat ki batalene tayib u ogoy bawo ker tigini no ne to ti hotte bi yori de jarar kasari tayib ogoy yani bawor bi teroy o bawor bi teroy lakin jema kana wasle gi no ne to zambara uri lakin hejju ba politiki ana de lio ke teoro lakin zambarga awre o jorwa kuri ab doga ngene taib babal mahzurat ke azun ghalib yani abutti ema kasadi mungkin badal bal kasoge ti zarfe sual don al harat tariya yani tikin neino ne ti umum er kasadi do sokok deregre ti menni go bagi kasoy kurum me ko ne kasoy na so ke inshallah dars ko ema ara kasrigi kin nihaya ko dars das tagog nare ke hik hukum go sokok gir tokne inshallah dars ara ger kemedari.